złotych. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Białoruś ma nakaz zamknięcia konsulatów w Iraku, konkretnie w Bagdadzie i Irbilu, informuje o tym polskie MSZ. Rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, lecz stara się wypośrodkować działania, mówił o tym premier, odwiedzając szpital tymczasowy. 8 osób nie żyje, a co najmniej 25 zostało rannych po wybuchu paniki na festiwalu w Houston. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku nakazało Białorusi zamknięcie konsulatów w Bagdadzie i Irbilu, poinformował w mediach społecznościowych wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Dodał, że podziękował szefowi irackiej dyplomacji za tę decyzję i gotowość do dalszej współpracy dla rozwiązania kryzysu migracyjnego. Zwróciłem się dzisiaj do wiceministra spraw zagranicznych Iraku z podziękowaniem za tę decyzję i gotowością do dalszej współpracy, napisał wiceminister Jabłoński. Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, m.in. Iraku, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Polska Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Ponad 15 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 186 osób. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest prawie 9,5 tysiąca pacjentów, o ponad 500 więcej niż wczoraj. Z pomocą respiratorów oddycha 800 osób. Szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19, mówił w takiej placówce we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Chcemy jak najwięcej łóżek zabezpieczyć na potrzeby pacjentów z innymi schorzeniami, z tymi, które są zresztą dużo bardziej powszechne niż COVID-19, a więc oddziały położnicze, chirurgiczne, onkologiczne, kardiologiczne. Ich dostępność musi być jak największa, maksymalna, najlepiej taka, jaka jest w okolicznościach bez koronawirusa. Premier dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, lecz stara się wypośrodkować działania. Poprzez tę gotowość, dostępność łóżek była na wystarczającym poziomie, poprzez gotowość bazy szczepień, żeby każdy, kto chce się lepiej zabezpieczyć, lepiej, nie w 100%, ale lepiej, aby mógł to uczynić. Owszem, rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu. Informacje o tym, jak się zaszczepić, można znaleźć na szczepienia.polskieradio24.pl. Służby nadal pracują na miejscu eksplozji w domu jednorodzinnym w Szczecinie. Poszkodowanych zostało 7 osób, w tym 2 dzieci. Wszyscy trafili do szpitali, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najciężej ranny jest ponad 50-letni mężczyzna, który z oparzeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Gryficach. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zapowiedział pomoc dla poszkodowanych. No przede wszystkim ta pierwsza pomoc, która jest w mojej dyspozycji, to jest 4800 zł, 1200 zł ze strony samorządu, ale oczywiście to jest niewielka pomoc, mam tego doskonałą świadomość, dlatego będę występował do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie rezerwy, no ale to musimy tutaj szybko, bardzo szybko przeanalizować i taki wniosek niezwłocznie zostanie skierowany, jaką kwotę trudno mi jeszcze w tej chwili powiedzieć. Akcja na miejscu wybuchu potrwa jeszcze kilka godzin. Dlatego, że musimy zabezpieczyć, po pierwsze przeszukać to bardzo dokładnie, a po drugie zabezpieczyć ten teren. Na później już będzie pewnie prokurator biegli, tak żeby jak najszybciej rozpoznać przyczynę tego zdarzenia, bo dzisiaj wskazujemy, że to wybuch gazu i to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna, no, ale to trzeba potwierdzić na 100%, żeby mieć absolutną pewność, no i żeby mieć pewność, że też nic więcej się tam już nie wydarzy. Do eksplozji doszło około godziny 16. 8 osób nie żyje, a co najmniej 25 zostało rannych podczas występu Travisa Scotta na festiwalu w Houston. Burmistrz miasta Sylvester Turner po kilkanaście godzin po tragedii podał oficjalne dane dotyczące poszkodowanych i zmarłych. Jak poinformował, w szpitalach wciąż przebywa 13 osób, w tym 5 nieletnich. Większość ofiar to osoby między 14 a 27 rokiem życia. Komendant Straży Pożarnej w Houston Samuel Pena powiedział, że według wstępnych ustaleń ofiary zostały stratowane przez napierający na scenę tłum. Niektórzy ludzie zostali uwięzieni z przodu pod sceną, a tłum na nich napierał. Widzowie upadali i mdleli. Trudno było przedrzeć się przez tłum i dotrzeć do potrzebujących pomocy. Niektórzy mówili, że muzyka nadal grała, a ludzie deptali po innych. Ogólnie panował tam ogromny chaos. Policja poinformowała, że na miejscu było ponad 500 funkcjonariuszy, a porządku pilnowało też ponad 700 ochroniarzy zatrudnionych przez organizatora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Wydarzeniem dnia zdecydowanie był tenisowy półfinał w Paryżu. Hubert Hurkacz nie znalazł jednak sposobu na Nowaka Dziokowicza, choć w trzecim secie było blisko, bo skończyło się tiebreakiem. Mimo zaciętego boju i pozostawionego na korcie pod dachem hali Bercy serca, Polak przegrał 6-3, 0-6, 6-7. Sporo rzeczy do poprawy, a walczę na równi z numerem 1, także jak się jeszcze polepszy, to liczę, że to wszystko będzie dużo lepiej wyglądało. Publiczność była dzisiaj naprawdę niesamowita, atmosfera była fantastyczna, także cóż, no, było blisko, będę pewnie miał szansę zrewanżować się, mam nadzieję, w Turynie, także myślę, że ogólnie ważny to był turniej dla mnie, dużo na pewno emocji było na nim, no i ostatecznie zabrakło trochę, ale myślę, że to jest kolejny krok naprzód. Najważniejsze jednak, że Hurkacz znalazł się w najlepszej ósemce sezonu i wystartuje w Turynie w niezwykle prestiżowym turnieju finałowym ATP Masters. A za rywali będzie miał grono nie lada. Dżokowicz, drugi finalista z Paryża, Daniel Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Aleksander Zwieriew, Andrzej Rubliow, Matteo Berrettini oraz Kasper Ruud. Janusz Gol był kiedyś bohaterem Legii Warszawa, kiedy w Moskwie strzelił Spartakowi na 3-2 i dał wojskowym Ligę Europy. Dziś ten sam Janusz Gol dał Górnikowi Łęczna wyrównanie w meczu z Lechem Poznań. To inna skala oczywiście, ale mały sukces jest. Skończyło się na 1-1. Wcześniej Lechia, mimo że przegrywała do przerwy 0-1, pokonała Zagłębie Lubin 2-1. Piast Gliwice uległ Warcie Poznań 0-1, a Radomiak wygrał z Górnikiem Zabrze 1-0. Grzegorz Botwina, nowym prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Naczelnym zadaniem nowych władz kolarskiej centrali będzie misja niemożliwe, czyli próba spłaty wielomilionowych długów zaciągniętych przez poprzedników. Sobota w Kazaniu bez medali polskich pływaków. Najbliżej byli uczestnicy sztafety 4x50 metrów kraulem, Paweł Juraszek, Jakub Majerski, Alicja Tchórz i Katarzyna Łosik. To kolejność, w jakiej startowali. Świeżutki rekord Polski to minuta 29,46, ale do srebra zabrakło zaledwie 0,06. Mówi Alicja Tchórz, która z Kazania wywozi Mistrzostwo Europy na 100 zmiennym. Uzyskaliśmy rekord Polski, więc popłynęliśmy najszybciej w historii, więc chyba nie ma na co narzekać, no ale ten niedosyt jest, bo medal był w zasięgu. No i tak naprawdę zadecydowało szczęście, no bo na takim dystansie 0,06 sekundy to jest nic. Polacy w czempionacie na krótkim basenie zdobyli już 6 medali. Złoto, 2 srebrne i 3 brązowe. W sporcie na dziś to wszystko. Jutro dwugodzinna dawka sportu w trzech wymiarach, a dokładnie w trzeciej stronie medalu. Zapraszam w imieniu swoim i Krzysztofa Łoniewskiego. Chwilę po 17. Spokojnej nocy. O poranku na terenach podgórskich bardzo gęste mgły, później w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu. Termometry będą pokazywały od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. To zaczynamy tę godzinę Departamentu Rytmu klasycznie od przedstawienia aktorów. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. Olga Szućko, dobry wieczór. Pani, która realizuje nasz dzisiejszy program. I Małgorzata Łukowska, która jest wydawcą tego programu. Bardzo Państwa serdecznie witam na antenie Trójki. Przypominając, że rozmawiamy o latach 80. Tym się zajmujemy. I 2 2 7 3 nasz numer do Państwa dyspozycji. Tę godzinę zaczynamy od zespołu Blue Oyster Cult. Utwór Astronomy został przez zespół Metallica w 1998 roku nagrany na albumie Garage Incorporated. No i od tamtej pory otrzymał drugie życie, ale pierwotna wersja, czyli Blue Oyster Cult i Astronomy, brzmiała o tak. tends to fly away, like lesser birds on the four winds, like silver scrims in May. And now the sand's become a crust, most of you have gone away.

temporarily out of gas. You're absolutely right. Twórczość zespołu Queen na antenie Trójki jeszcze sprzed czasów zmiany imidżu Freddiego Mercurego na tak zwany imidż klona, czyli krótkie włosy, wąsy. To wtedy się tak nazywało. Na przełomie lat 70. i 80. Freddie Mercury zmienił swój wygląd, ale tutaj jeszcze przy nagrywaniu i potem na koncertach, kiedy ten utwór wybrzmiewał na żywo, pan Mercury był ubrany w obcisłe, jednoczęściowe stroje, miał jeszcze długie włosy i w niczym nie przypominał tego najbardziej ikonicznego, późniejszego swojego wizerunku. Dwie dwójki, siedem trójek o latach 80. dzisiaj. To nie u nas się sytuacja działa, tylko w Niemczech. Byłem kiedyś świadkiem, jak na stacji paliw jakiś kierowca podjechał i chciał sobie umyć reflektory czy szyby w samochodzie. No i tam stało wiaderko, które było wiaderko ze szczotką, z wodą i on chciał tym sobie przemyć. A stał przy sąsiednim dystrybutorze. No i on wziął to wiaderko, rozpędził się, a ono było przywiązane na łańcuchu, więc mało ręki nie urwał albo coś tym podobnego. U nas były sztućce w latach 80. na filmie pokazane, jak przymocowane do stołu, a w Niemcowni było wiaderko do mycia szyb i reflektorów. Tu pan nawiązuje do sceny z filmu Miś z Baru Mlecznego, gdzie rzeczywiście sztućce na łańcuchu były, żeby, broń Boże, nie zginęły, żeby się tam komuś nie przydały w domu. Dwie dwójki, siedem trójek, lata 80. I zespoły były takie fenomenalne wykonawcy jak Aerosmith, Alice Cooper, Joe Satriani, David Lee Roth, Van Halen, Billy Joel, Anthrax, Slayer, Metallica, Wasp, Tina Turner, Bruce Springsteen, Cinderella, Janet Jackson, Guns N' Roses, Madonna, Beastie Boys, Kiss, ZZ Top, Bon Jovi, Motley Crue, Beastie Boys, Whitney Houston, Carpenters, Michael McDonald, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, The Bangles, Chaka Khan, no i przede wszystkim Michael Jackson, Thriller, Bad, filmy takie jak Ucieczka z Nowego Jorku, Orły Temidy, Pluton, Coś Dzikiego, Po Godzinach, aktorki Melanie Griffith, Meg Ryan, modelki jak Cindy Crawford, no Playboy, Penthouse, Ronald Reagan, drużyny Chicago Bulls, LA Lakers, Detroit Pistons, Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen, no i to by chyba był to pistolet półautomatyczny Mac 10. Dziękuję bardzo. Whisky, jelenie, kury, bekasy, kuropatwy, dziki, jelenie. Bardzo panu dziękuję, ale że pan to wszystko z głowy, że pan to wszystko z pamięci, naprawdę zazdroszczę. Whiskey in the Jar. Kolejny utwór, który w ponownym wykonaniu znalazł się na albumie Garage Incorporated Metallica. Tutaj w oryginale, czyli zespół Thin Lizzy, który już dzisiaj prezentowaliśmy na naszej antenie w innym utworze, ale teraz ta słynna Whiskey in the Jar. Przyśpiewka. Autor nieznany. Posłuchajmy. Words counting. money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that you loved me, never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. Push your ring, dumma do dumma da. Candy Jar i Thin Lizzy na antenie Trójki. Za pół godziny będzie jutro. Tymczasem jeszcze o latach 80. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja chciałem powiedzieć, że chyba po raz pierwszy jest tak, że jest dzisiaj gorzej niż było kiedyś. Bo rzeczywiście jest taki mechanizm, że ci, co mówili, że tam w latach 70. to były wędliny, a ci starsi mówili, tam za Stalina to były wędliny, a ci starsi, a przed wojną to były wędliny. To rzeczywiście tak było, ale teraz po raz pierwszy jest chyba inaczej. W latach 80. wszyscy mieliśmy poukładane w głowach, były dwa programy telewizyjne i to wystarczyło. Potem pod koniec lat 80. pojawiły się już anteny satelitarne, było MTV. Naprawdę to wszystko w zupełności wystarczyło. Chyba że komuś zależy na pieniądzach. No to faktycznie, to ci jesteśmy bogaci. Nie wiem, jak to skomentować, bo... No bo jak... To, co pan mówi, to jest taka trochę, z całym szacunkiem, proszę się nie gniewać, może ja to źle rozumiem, taka mentalność niewolnika. było mniej, to człowiek się musiał mniej zastanawiać, się nie musiał martwić. Jak pan tak woli, że pan może w sklepie kupić ocet albo go nie kupić i to pana satysfakcjonuje, no to rzeczywiście dla pana w PRL-u było lepiej w latach 80. Jeszcze lepiej było, jak nic nie było, bo wtedy pan się nie musiał niczym martwić, no bo czym się martwić, jak nic nie ma? Przepraszam. Beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Trójka. Program trzeci. Under the octopus with the steamboat, ancient goblins and wallows come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life. A sudden I feel a chill. Victory screaming, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Za 24 minuty wybije jutro. Tymczasem Pet Sematary The Ramones za nami. Utwór nawiązujący do książki Stephena Kinga oczywiście. Mam maila od pana Krzysztofa, który napisał: lata 80. zaczęły się pięknie. Skończyłem studia, począłem dziecko, pierwsza legalna praca, potem Solidarność. Za działalność, w której zostałem zapuszkowany w kamasze. Trafiłem na stan wojenny, więc potrwało to półtora roku zamiast 12 miesięcy, jak pan Krzysztof pisze. W końcu wypuścili mnie. Z radości zapuściłem brodę, którą hoduję do dziś. Wakacje żółtym maluchem z przyczepką pełną weków. Mięso na kartki, pan tutaj dopisuje w nawiasie. Ale mieliśmy nadzieję, perspektywę, że może być tylko lepiej. Żółty maluch, to duże fiaty w żółtym kolorze się nazywały chyba Bahama Yellow, jak dobrze pamiętam. A czy to dotyczyło też żółtego fiata? Małego fiata? Nie wiem. Można pisać łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zapraszam serdecznie. Muzycznie w departamencie rytmu jesteśmy w okolicach progresywnego, gitarowego grania w tym momencie, bo właśnie z tyłu rozpędza nam się Alan Parsons Project z utworem I, Robot. A jeszcze za chwilę też Alan Parsons Project i utwór Time. Tak dla państwa gra program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Alan Parsons Project. Teraz nabierzemy trochę więcej dynamiki na naszej antenie trójkowej dzięki zespołowi Aerosmith. To utwór Amazing. 12 minut pozostało do północy. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze tutaj nie śpią, bo przecież wielkimi krokami zbliża się anagram Margana. Ale to... kłamie jak nie wiem. Przecież potrójne pasmo przenoszenia. Ale prowadzący się zgadza, Michał Margański. see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. Za 7 minut będzie jutro. Ze mną Michał Margański. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, nawet dobry wieczór. Ja tutaj tak w okolicach lat 80. trochę muzycznie. Co u ciebie zaraz po północy? O pewnym kuriozum będę chciał opowiedzieć. Mianowicie jest taka doskonała, wspaniała grupa. Elektrownia, która po 36 latach wreszcie doczekała się właściwego miejsca w Panteonie Sław. Dosypali węgla? Nie, ktoś po prostu wreszcie poszedł po rozum do głowy i wciągnął tę elektrownię, czyli grupę Kraftwerk, we właściwe miejsce. Dlaczego dopiero teraz? Nie mam pojęcia. Zespół Kraftwerk i grupa Kraftwerk do 2004 roku nie posiadała żadnego zapisu wideo swojego koncertu. Wiedziałeś o tym? A wiedziałeś o tym, że jest taki album w historii tej grupy nagrany w 100% akustycznie? Nie wiedziałem. A czy wiedziałeś, że jedyny bootleg koncertowy pochodzi z roku 76? Bootleg koncertowy, znaczy się white label jakiś? Coś takiego dokładnie. Jedyny zapis do 2004 roku oficjalny koncertu zespołu to jest to nieoficjalne wydawnictwo. Zaplątałem się trochę, ale wiesz co mam na myśli. Okej. No dobrze, ja w każdym razie rozpocznę elektrownią, a w tym momencie słyszę, cóż... Klasyk. No klasyk, MJ. W zeszłym tygodniu słuchałem jadąc samochodem. Całą płytę. Michał Margański, już po północy. Olga Szućko zrealizowała dzisiejszy program. Wydawcą jest Małgorzata Łukowska. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.